dla oblężonego przez dżihadystów miasta Kobane. Od jutra znowu zmiany na kolei. Największe utrudnienia szykują się na linii białostockiej i na trasie Warszawa-Łódź. Stan trzech górników poparzonych w kopalni Mysłowice Wesoła wciąż jest krytyczny. To poszkodowani w poniedziałkowym wybuchu metanu. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich nadal przebywa 21 rannych. 7 jest leczonych na oddziale intensywnej terapii. Tak informuje profesor Marek Kawecki. Z czego 3 w stanie krytycznym, 1 pogarszającym się. Pozostali 4 są w stanie bardzo ciężkim, aczkolwiek zauważyliśmy cechy niewielkiej poprawy, co napawa optymizmem, aczkolwiek nie pozwala jeszcze na generalne wnioski. Tymczasem w kopalni wciąż nie odnaleziono 42-letniego górnika zaginionego po wybuchu. Ratownicy czekają na decyzję o wznowieniu akcji poszukiwawczej. Na razie jednak w kopalni wciąż jest zbyt duże stężenie metanu. Kurdowie mieszkający w Niemczech manifestowali w Düsseldorfie. Ponad 20 tysięcy ludzi wyszło na ulicę, by domagać się natychmiastowych działań w sprawie oblężonego przez dżihadystów z Państwa Islamskiego syryjskiego miasta Kobane. Od 3 tygodni kurdyjscy bojownicy odpierają tam ataki islamistów. Miasto leży tuż przy tureckiej granicy, a więc także granicy NATO. Ankara wyklucza jednak interwencję. Uczestnicy pochodu nieśli transparenty z hasłem „Zatrzymać masakrę w Kobani”. Organizatorzy przekonywali, że trzeba zwiększyć międzynarodową presję na Turcję, aby pomogła walczącym Kurdom. Tureckie wojsko jest rozlokowane w odległości kilku kilometrów od Kobani, ale na razie nie interweniuje. Protest w Düsseldorfie przebiegł spokojnie. W minionych dniach w Niemczech często dochodziło do bijatyk między Kurdami a radykalnymi islamistami sympatyzującymi z Państwem Islamskim. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zamknięty odcinek Warszawa-Białystok, zmiany w stolicy oraz problemy na trasie z Warszawy do Łodzi. Jutro kolejna już w tym roku korekta rozkładu jazdy na kolei związana z remontami. Najwięcej kłopotów będą mieli ci, którzy korzystają z trasy Warszawa-Białystok. Kolejarze po raz pierwszy od dawna zamykają dla ruchu cały odcinek. Pociągi przestaną kursować. Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych tłumaczy, że chodzi o przyspieszenie prac. W pierwotnym planie zajęłyby one około 20 miesięcy, gdybyśmy zdecydowali się na zamknięcie jednego toru, prowadzenie robót na drugim torze. Natomiast roboty przy zamknięciu 2 torów potrwają około 10 miesięcy. Zaoszczędzimy czas wykonawcy i przede wszystkim pasażera. Z utrudnieniami trzeba się będzie także liczyć w Warszawie. Kolejarze mają remontować rozjazdy w okolicach Dworca Zachodniego. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska wyjaśnia, że część pociągów, podobnie jak wiosną, zostanie skierowana na Dworzec Gdański. Zakres zmian, który wejdzie w życie 12 października, będzie zdecydowanie mniejszy niż ten, który wchodził w życie w marcu. Natomiast 15 naszych pociągów będzie kończyło bieg na stacji Warszawa-Gdańska. Oczywiście będą tam również informatorzy mobilni i akcja informacyjna, która pomoże się w tej nowej sytuacji odnaleźć. Utrudnienia szykują się także na linii Warszawa-Łódź. Do połowy grudnia będzie tam kursować tylko niespełna 40 pociągów w obie strony. Przez ten czas pasażerów ma wozić komunikacja zastępcza, a nowy roczny już rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 14 grudnia. Najstarsza miała 85 lat, najmłodsza 5 miesięcy. Do Dębicy z całego kraju zjechały dziś Jadwigi na pierwszy ogólnopolski zjazd pań noszących to imię. Jadwigi ze swojego imienia są dumne. A jakie są Jadwigi? Takie rozrywkowe, spokojne, czułe, bardzo takie ustabilizowane. A jakieś wady? A wady? No różne też mają wady. Są jakieś takie ciepłe, miłe, serdeczne. Nie wiem, być może, że to dlatego, że ja mam na imię Jadwiga i ja te Jadwigi tak spostrzegam, ale tak mi się wydaje, że te dziunie są właśnie takie. Zjazd zorganizowano kilka dni przed imieninami Jadwig, które przypadają w środę. To był Serwis Trójki. A teraz już sport i Michał Olszański. Witam Państwa i od razu przenosimy się na Stadion Narodowy. Tam jest Adam Malecki. Do meczu pozostaje jeszcze 1,5 godziny. Co wiemy teraz? Dobry wieczór, Adamie. Dobry wieczór. Nic pewnego jak na razie. Składy potwierdzą niebawem na swoich kontach na Twitterze rzecznicy obu reprezentacji, ale są domysły i te pewnie się sprawdzą w dużej mierze. Polacy zagrają najprawdopodobniej w składzie Szczęsny w bramce, w linii obrony Piszczek, Glik, Szukała, Wawrzyniak, Pomost, Ogrosicki, Krychowiak, Jodłowiec i Rybus. No i dwójka w ataku, Milik i Lewandowski. W kadrze Niemiec możemy być pewni występu gwiazd drużyny mistrzowskiej. Mistrzów Świata z Neuerem, Hummelsem, Boatengiem, Krosem, Müllerem i złotym dzieckiem niemieckiej piłki Mario Götzem na czele. To, co jest pewne, to to, że dzisiaj na Stadionie Narodowym mecz obejrzy komplet 55 tysięcy kibiców, w tym 1931 kibiców z Niemiec. Część z nich jest już tutaj na stadionie w sektorówce dla gości, rozwieścili swoje flagi, inni krążą wokół stadionu w małych grupkach i radośnie śpiewają. Dominuje oczywiście kolor biało-czerwonych. Kibiców Polski jest już całkiem sporo. W takich strojach biało-czerwonych zagrają też nasi piłkarze. Białe koszulki, czerwone spodenki, Niemcy na czarno z czerwonymi dodatkami. Tyle ze Stadionu Narodowego czekamy. Stadion powoli się wypełnia, ale jeszcze jest w miarę pusto. Za chwilę na pewno kibice będą oklaskiwali wchodzących na rozgrzewkę piłkarzy reprezentacji Polski i Niemiec. Bardzo dziękuję, to był Adam Malecki. Teraz pozostałe informacje. W finale wysoko dotowanego turnieju w Szanghaju Roger Federer zagra z Gilles Simonem. Szwajcar wygrał z Nowakiem Dziokowiczem 6-4, 6-4. Francuz pokonał Hiszpana Feliciana Lopeza 6-2, 7-6. Nowy trener Brazylii Carlos Dunga po raz trzeci poprowadził Canarinhos do zwycięstwa. Brazylia wygrała z Argentyną 2-0. To był towarzyski mecz piłkarski rozegrany w Pekinie. A w meczach pierwszej ligi w kraju Olimpia pokonała w Grudziądzu GKS Katowice 2-1. W Płocku Wisła wygrała 2-0 z Miedzią Legnica, Stomin zremisował z Flotą 0-0, a Chojniczanka wygrała 1-0 z Termaliką. Maciej Grabowski został wicemistrzem świata Masters w klasie laser. Żeglarze, którzy ukończyli 35 lat, rywalizowali na Morzu Śródziemnym w okolicach Jer. Wygrał Grek Adonis Bulgoris, trzeci był Nowozelandczyk Matt Blakey. Jutro na torze w Soczi po raz pierwszy w historii wyścig Formuły 1 o Grand Prix Rosji. Z pole position wystartuje Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP. Obok niego ustawi się jego partner z zespołu Niemiec Nico Rosberg, a na trzecim polu Finn Valtteri Bottas z Williamsa. Piąty czas kwalifikacji uzyskał Rosjanin Daniil Kwiat z zespołu Toro Rosso. W Ekstralidze rugby Orkan Sochaczew pokonał Pogoń Siedlce 23-14. W Poznaniu Poznania uległa wysoko Lechii Gdańsk 12-48, a derby Trójmiasta zakończyły się zwycięstwem Ogniwa Sopot nad Arką Gdynia 25-23. To rugby, ale ja przypominam, że od 19, czyli od kilku minut trwa w Toruniu ostatnia runda indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu Grand Prix Polski. Przed szansą osiągnięcia życiowego sukcesu stoi Krzysztof Kasprzak. Polak jest drugi w klasyfikacji łącznej. Do prowadzącego Amerykanina Grega Hancocka traci 12 punktów, ale uwaga, tuż za nim jest Tai Wuffing, który ma tylko 3 punkty straty do Polaka. Przed nami mglista noc, ale padać nie powinno. Od 7 stopni w Suwałkach do 14 w Przemyślu. Jutro więcej chmur niż dziś. Najwięcej przejaśnień natomiast ma być na południu i w okolicach Trójmiasta. W Gdańsku 15 stopni, w Bydgoszczy 18, w Katowicach 20. Najcieplej jutro ma być w Rzeszowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Contemptuous and cool, in pursuit of happiness, we'll find. Pierwsze pół godziny dzisiejszej listy osobistej to wyłącznie nowa muzyka, która znów obrodziła nam i to jak. Michał Jakubik, Anna Gacek, Piotr Metz. Witamy. Lonely afternoon. Od 20.45 dziś spotykamy się z naszym odwiecznym wrogiem i mówię tylko o piłce nożnej. Duet Malecki-Olszański będzie relacjonował ze Stadionu Narodowego, jak nam idzie. Po 21.00 z Łodzi dyrektor festiwalu Sound Edit Maciej Werk opowie nam o tym, co już za dwa tygodnie na tymże festiwalu. A teraz ciąg dalszy do nowości po Electric Youth i The Asteroids Galaxy Tour Caribou. Hear it. Tell me a little bit something about me. Nasze pierwsze spotkanie z Nowym Karibu wybrałem utwór, wierzcie mi, chyba najmniej pokręcony na całej płycie, ale będziemy napięcie dawkować. Ice Age teraz. Staring back into my part of me wants to hurt you, part of me wants to

Ostatni utwór na czteropiosenkowej epce zespołu Straight Jack Cat, którą graliśmy po raz pierwszy w liście osobistej przed tygodniem. To już druga ich epka. Widocznie bardzo lubią ten właśnie format, choć ta poprzednia ma trochę więcej utworów. Poison numer 2. Just as I call, let's relocate. Nowości za nami. Spoon, a teraz coś, co przez dziwny przypadek stało się Synchronicity. To będzie nasz ukochany Benjamin Booker, który też zatytułował swoją piosenkę słowem Spoon, tyle że reszta jest taka jak z najgorszego horroru. I dlatego cytować nie będę. Was I just a Jeżeli chodzi o pannę Ewkę, to aktualnie panna Ewka to nie jest przypadkowa gra słów. Tak ją ostatnio nazywam. To jestem na etapie tego właśnie utworu, który męczę okropnie. Jeżeli chodzi o nowy album Sinead O'Connor, uroczyście kończymy prezentację tej płyty w liście osobistej utworem numer 7. Her father, she lost all. To teraz, kiedy osłuchaliśmy się z płytą Sinead O'Connor, mój absolutny faworyt. Może dlatego, że buduje napięcie od zera do takiego czadu na samym końcu. Koda. Edycie Bartosiewicz mi się bardzo podobało. Szukam słowa, które mogłoby zastąpić, które by było odwrotnością postscriptum, jako że zawsze w liście osobiście robiliśmy postscriptum do porannych odcinków. Przypomnę, że teraz robimy coś odwrotnego, coś w rodzaju zapowiedzi tego, co będzie w przyszłym tygodniu. To w drugiej godzinie listy osobistej, teraz rekomendowany przez Edytę zespół More Wine Please. When the clouds hang so low, how can you move on without stopping to think? How it would be if we were different? If we all questions.